Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nieuws over Israël is meestal nieuws over het conflict met de Palestijnen. Maar er is nog een hele andere strijd gaande. En die lijkt te gaan over het voortbestaan van de staat Israël zelf. De strijd om de democratie in Israël. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. NPO Radio 1. NTR. Hij is de man achter de reizende reuzenbadeendjes, de vos in het Rotterdamse Spangen. En nu heeft hij een 6 meter hoge sculptuur van een pissende ijsbeer gemaakt. Korte metten met het aaibare imago van dit machtige en brute dier. Voor onze gast is de ijsbeer symbool voor de opwarming van de aarde. Hier is Florentijn Hofman. Kunststof. De presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Florentijn. Je hebt de mini-versie meegenomen van de ijsbeer. Ik moet zeggen, als je hem zo voor je hebt staan, dan ziet hij er toch eigenlijk weer heel schattig uit. Ik moet even voor de mensen die niet kijken zeggen, je hebt net met klei een pisstraal zitten maken. Ja. Want je wilde uitleggen hoe het licht straks er doorheen schijnt. Vertel. Ja, in principe is het natuurlijk een boogje, maar dus dat liet ik je even zien zo net met klei. Maar ik zat op mijn studio vandaag en toen heb ik dat klei wat langer gemaakt. En toen begon ik ineens te draaien aan die pisstraal. Dat ziet er ook heel tof uit. Dus misschien weer toch een ander idee. Ga je dat nog veranderen? Ja, ik weet het niet. We gaan dit verkopen. Er worden 50 replica's gemaakt. En we kunnen natuurlijk verschillende pisstraaltjes leveren. Hè? Beetje variatie. Ja, een beetje variatie. Ja, we hebben het dus over jouw beeld. Hoe gaat het beeld zelf eigenlijk heten? Gewoon ijsbeer? Of? Pissende ijsbeer. Pissende ijsbeer. 8 juli begint de tentoonstelling waar jouw nieuwe werk, deze pissende ijsbeer, te zien zal zijn. Dat is in Amersfoort, in Museum Vlieheid. De aanleiding is dat Dierenpark Amersfoort 75 jaar bestaat. Nog heel even, jij bent natuurlijk bekend geraakt, of de meeste mensen zullen jou kennen van de immense badeend die jij ooit hebt gemaakt en die de hele wereld over is gegaan. Ik las dat 8 miljoen mensen dat werk hebben gezien. Een ander werk, Moon Rabbit, zo'n 3 miljoen. En dan hebben we het nog maar over 2 werken uit je hele oeuvre. Duizelt het jou wel eens dat je denkt dat zoveel mensen jouw werk zien? Niet echt. Want je ziet het wel, dat er heel veel mensen op afkomen. Maar het is ook vrij abstract. Uiteindelijk ga ik weer weg bij dat beeld. En mensen blijven maar komen, maar dat zie ik natuurlijk ook niet. De gedachte is wel heel tof. Dat er, ik geloof in 2014-15, voor de badeend alleen 34 miljoen mensen het werk hebben bekeken. Oh, ik las ergens een artikel 8 miljoen, maar het is zelfs al 34 miljoen. Dat was enkel Hongkong in 2 weken. En nu kom ik net terug uit Hongkong en daar hebben we badeenden gebracht. 2 stuks, onder het projectnaam Double Ducks. 10 jaar na dato opnieuw en verdubbeld. Ja, ik dacht double duck, double luck. En dat heeft de wereld wel nodig. Maar je had niet zoveel luck, hè, met de eerste dag. Nou, wel en niet eigenlijk. Ik had geluk. Er gebeurde iets. Tijdens inspectie kwamen we erachter dat er een zwak punt was. En hij moest gerepareerd worden. Ja, dus in die enorme... Een van die enorme 2 eenden, dat is een soort inflatable. Ja. Daar zat een gat en hij zakte een soort van in elkaar. Ja, ze hebben hem leeg laten lopen omdat er een zwak punt was en die moest gerepareerd worden. Het was zo ontzettend heet in Hongkong. 'S ochtends was het bewolkt en dan een kwartier tijd werd het gewoon heel heet. En ja, dat drukverschil in zo'n inflatable wordt dan heel groot. En daar kan stof, het gleed eigenlijk van zijn naden bijna af. Dus als je hem continu gewoon netjes op druk houdt, dan gaat het goed. Maar als er ook maar iets gebeurt, het is een ontzettend uitdagend project. En het lijkt heel simpel, maar het is en continu elektriciteit, het is op water, het is enorm groot. Het is een soort van zeilboot, zo moet je het zien. Het vangt heel veel wind. Dus het is spannend ook. En op de opening kwamen ze door Victoria Harbour, zeg maar, gedobberd. En, die twee eenden naast elkaar. Het was waanzinnig om ook te zien. Muziek? Nou, in mijn hoofd speelden zich allerlei muziekstukken af. Maar ik moet zeggen, ik was ook best gespannen. Ik vond het ook eng. Want het zal je maar gebeuren dat het dan gebeurt. En kijk, ik zei net double luck. Gelukkig hadden we er twee. Dus de één kon gewoon gerepareerd worden. Vrij snel lag die er ook weer. Dat melden ze dan niet weer terug in Nederland. Mm-hmm. Iedereen meldde wel dat die stuk ging. Maar het mooie was, Hongkong die omarmde het probleem en werd. Maar gebeurde het, zeg maar, in front of the audience? Was het? Ja, het was overdag. Het, ja. Ja, dus mensen zagen het ook gebeuren en er was een soort. Oh, wat gebeurt hier? Ja, ja. En hij moet snel weer terugkomen, want ze hebben elkaar nodig. En daar ging het werk natuurlijk ook heel erg over. We hebben elkaar nodig. En ik werk nu de laatste 10 jaar heel veel in Azië. En de afgelopen 2-3 jaar tijdens corona heb ik echt te doen gehad met de mensen in Azië. Sommige mensen hebben gewoon 3/4 jaar binnen gezeten in hun eigen huis aan een laptop werken met de wereld. En moesten hun eten bij de voordeur vandaan halen. Mens onteren wat mij betreft. En toen ze me vroegen of ik na 10 jaar de badeend weer terug wilde laten komen, toen zei ik, nou, dat weet ik eigenlijk niet of ik dat wel wil. Want hoe kan ik nou dat uit 2013 evenaren. Dat was zo waanzinnig en zo fantastisch. Maar toen ben ik erover na gaan denken en toen dacht ik, ja, Azië heeft het toch wel nodig. Ze smachten hiernaar en hierom. Dus ik dacht, oké, we doen het, maar dan niet zomaar één. Dan brengen we er twee. En uiteindelijk is hij weer na een dag teruggekomen. Kwamen nog meer mensen kijken, want ze waren reunited. En dat was toch wel het allertofste. Dus je zou ook kunnen zeggen dat we het georchestreerd hebben. Het was een hele fijne vibe, in ieder geval. En het laat ook zien hoe mensen zich verbinden natuurlijk aan wat je maakt. Want jij maakt grotendeels werk eigenlijk bijna altijd in de openbare ruimte. Is dat ook waar wat je om te doen is, altijd buiten, tenminste meestal? Ja. Dat je die interactie met het publiek aangaat, dat mensen er wat van vinden, een verhaal gaan maken? Nou, ik weet niet of het daar echt om te doen is, maar wat me wel heel erg opvalt in de afgelopen jaren dat ik het doe, is dat het publiek eigenlijk gewoon onderdeel is van het werk. Het is een performance, het is een happening. Het mooie is, als je zoveel publiek krijgt bij je werk, dan zie je de schaal ook gewoon heel erg mooi. Hoe dingen zich verhouden ten opzichte van de mens. Op een gegeven moment is het niet meer enkel een beeld, maar is het de beweging eromheen met al die mensen die er naartoe gaan om te kijken. Het is een optreden geworden. Ja, er is een foto in Kaohsiung genomen in 2014, geloof ik. En vanaf een beetje van boven. En dan heb je die badeend daar in die haven. En dan zijn er 500.000 mensen omheen. Een soort van Sinterklaas intocht plus. plus. En die foto, er is een soort van glans of licht valt er op die badeend en dat lijkt net of het een verafgoding is. Dus ineens wordt dat werk precies waar het om bedoeld is. Het is een katalysator. Het is een gele katalysator, zo heb ik het heel vaak genoemd. Het laat zien wat daar speelt, wat daar is. En maakt dat dan voor jou de oppergod? Nee. Omdat jij de maker bent van deze afgods werken? Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb ooit gezegd, maar ik maak heel graag zulke grote projecten en kunst om zelf ook in de schaduw te staan. En dat kan heel goed bij grote werken. Het is veel schaduw. Hoe ben je eigenlijk tot die enorme omvang gekomen? Wat is de eerste keer op de kunstacademie of waar dan ook dat jij met grote schalen bent gaan werken? Want dat is echt zo'n essentie van jouw werk. Hoe kwam jij daartoe om zo groot te denken? Nou, ja, als ik terugkijk en terugdenk aan mijn academieperiode, dan weet ik dat ik meer buiten mijn atelier was dan binnen in de academie. Ik zocht altijd gewoon de buitenruimte op, omdat ik toch de wens had dat meer mensen het zouden zien. Misschien. Je wilde eigenlijk altijd al een happening misschien maken dan alleen maar een kunstvoorwerp? Ja, verbinden. In ieder geval mensen verbinden met mijn gedachten of met hetgeen wat ik bedacht had. Kijk, uiteindelijk wil je toch als maker dat je werk gezien wordt. En ik vond alleen het klasje waar ik in zat, of mijn docent, dat vond ik niet genoeg. Ik wilde meteen ook die buitenruimte, die openbare ruimte als atelier zien. En wat was dan de eerste keer dat jij die interactie met dat publiek deed? Wat was je eerste happening, zoals we het daarnet over hadden? Nou, de allereerste, ik geloof met de redactie ook wel besproken. Dat was tijdens een opdracht voor de academie, maak een stapeling. Ik werkte in die tijd voor de VEBO, was ik patatbakker. Ik vroeg mijn baas, mag ik na sluitingstijd het terras opstapelen? Maar echt belachelijk hoog opstapelen. En het was een enorm terras. Ik werkte in Emmen. En dat haalde ook meteen de krant. Want in Emmen gebeurde in die tijd nog niet zoveel, denk ik. Maar een enorme stapeling van terrasstoelen en tafels gemaakt. Gewoon om te kijken of ik dat kon. Ook die fysieke uitdaging op te zoeken. Want groot werk is wel leuk. Maar het kost ook heel veel tijd en energie en moeite. En dat ben ik steeds meer gaan waarderen, ook in de loop van de tijd. Maar dit was dus jouw eerste megawerk. Die terrasstoelen die je helemaal op elkaar stapelde. Ja, een opdracht voor de academie. Ja. Ja. En had je toen ook meteen de smaak te pakken? Want je haalde meteen de krant, dus je wist meteen, dit heeft effect. Ja. Hier willen mensen heen. Was het eigenlijk vanaf dat moment dan al raak, dat je wist, dit moet ik doen? Nou, ik bleef doorgaan in die buitenruimte in Zwolle. Omdat ik zat in Kampen op de academie. En Zwolle was de eerste echt stadje, zeg maar. En daar ging ik ook in de winkelstraat dingen doen. Wat voor dingen dan? Ik heb een keer een hele zin van rubberen letters erin gelegd. En dat vastgelegd. Ik filmde ook heel veel. Ik heb met een camera een voetbal gevolgd. En gewoon daar een hele toffe, korte film van gemaakt. Dat ging ook weer over die verbinding. Mensen schoten die bal weg en iemand anders trapte er weer tegenaan. En dat ging 10 meter vooruit, 100 meter terug en zo. Nooit saai. Totdat ik op een meisje stuitte. Uiteindelijk heb ik van al dat filmmateriaal één clip gemaakt. Een meisje, die was ontzettend leuk. Goed aangekleed, paste precies. En die heb ik terug laten lopen. Dus ik heb de film achterstevoren gespeeld. En dan is het ineens een dans. Dan rolt een bal niet, maar dan stuitert die terug. En dat werd een soort van ballet. En zo ben je aan het studeren, toch? En vonden ze, die docenten, dacht hij meteen, ja, leuk? Of dachten ze van, wat ben jij allemaal in die openbare ruimte aan het doen? Nou, ik denk dat zo'n academie, dat is alles is goed. En alles is wat dat betreft interessant om te bespreken. Omdat het allemaal proces is. En je werkt aan iets. Maar ze vonden het wel heel erg leuk dat ik die buitenruimte opzocht. Juist vonden ze dat leuk. Ja, ze vonden ze leuk. Maar ze vonden ook dat ik te weinig op de academie was. Dus ze probeerden me wel af en toe van school af te trappen. En uiteindelijk elke keer bij een presentatie dat het weer om ging, kwam er toch wel weer werk. En dan waren ze toch weer tevreden over jou. Ja, dan mocht ik toch weer een jaartje door. Oké, nou Florentijn, nog even voor de mensen die jou niet kennen. Je bent beeldend kunstenaar die dus metershoge verhalende werken maakt. Meestal in de publieke ruimte. In veel gevallen zijn dat dieren, maar soms ook andere objecten. Zoals een blauw geverfd huisblok of een cocon om in te schuilen. Je studeerde beeldhouwen aan de Kunstacademie in Kampen en deed een master aan de Kunsthogeschule in Berlijn. In 2007 brak je door dus met Rubber Duck, de gigantische vriendelijke badeend. Sindsdien heb je een heel groot oeuvre opgebouwd, zoals de Bospol. Poldervos in Rotterdam, de gigantische selfiepanda in China. En nu, komende maandag, wordt je nieuwste werk geïnstalleerd voor de tentoonstelling Kunst en Zo in Museum Vlieheid. Ter ere dus van het 75-jarige bestaan van Dierenpark Amersfoort. Een 6 meter hoge ijsbeer. Wist je meteen dat het een ijsbeer moest zijn toen je deze opdracht kreeg? Want jij werkt meestal in opdracht, toch? Ja, je kunt het opdracht noemen. Ik zeg altijd vraag. wat is het verschil? Waarom vind je dat belangrijk, dat verschil? Nou, omdat ik gewoon vrij ben om te maken wat ik wil. Ja, jij bedoelt ermee te zeggen van, ik ben wel degelijk een autonome kunstenaar die eigen dingen maakt, maar op vraag. Dat kun je zo stellen. Okay. Ja, maar goed, ik wil in ieder geval vrij zijn als ik gevraagd word om iets te maken. Ik was gevangen door de foto van... jij zegt Vleeheid. Ik zei Vleehiete. Maar ik weet niet wat het... We moeten gaan horen wat het nou is. Nou, maandag heb jij... Nee, 8 juli heb je de opening. Maandag ben je dus. Moet je juist vragen hoe je het goed uitspreekt. Dan hoor ik het. Het is een prachtig museum. Als je alleen al het profiel ziet van het gebouw aan een gracht. Ik werd daar terstond gewoon verliefd op. En ik dacht, daar moet ik iets voor maken. Dus het maakt me niet uit wat. En het budget was spannend ook. Maar soms... Hoe bedoel je spannend? Of nou, gewoon klein. Kijk, werk wat groot is, dat kost gewoon veel energie en tijd. En ook geld. Maar soms moet je werken maken. Omdat ze moeten. En toen ik de grachten bij zag... kwam er inderdaad al vrij snel een gedachte dat er een ijsbeer moest komen. En dat kwam eigenlijk door... Ja, je hebt af en toe van die zinnetjes, die onthoud je toch? Zeker, de plakzinnen. Ja, en Amersfoort aan Zee is bijvoorbeeld zo'n... Ik ken Amersfoort eigenlijk helemaal niet. Maar toen ik erachter kwam dat Vleehiet Museum in Amersfoort was... dacht ik, hey, Amersfoort aan Zee. En dat is natuurlijk een onderwerp wat... ontzettend urgent is. Want wij leven, als ik in het buitenland vertel in Azië dat we 7 meter, 8 meter onder NAP leven, zeker in het Westen, dan verklaren ze ons voor gek. En het is natuurlijk ook wel die Hollandse. Ze denken dat jij gek bent, dat je ons weer verkoopt. Ja, ja, maar het is echt zo. En kijk, als dat natuurlijk fout gaat, dan daar komt die zin Amersfoort aan Zee vandaan, dan wordt dat het strand. Nou, dat met het smelten van die polen en gewoon hoe we met de wereld omgaan... Maakte eigenlijk dat die ijsbeer een synoniem werd voor het probleem. Het is ook een bruut dier, hè? Mm-hmm. Als je... Zwarte huid? Zwarte huid. Als je Knoet in de foto's van Knoet ziet, dat kleine ijsbeertje in de dierentuin, dat is allemaal schattig. Maar kom je in de buurt van een echte ijsbeer, nou geloof me daar maar, dan ben je er geweest. Ja, alle wetenschappers op de Noordpool moeten ook eerst een schietcursus doen om ijsberen neer te kunnen schieten. Ja, nou, ja. Ik kan me het voorstellen. Dus ik vond dat het heel mooi was om dat brute dier eigenlijk te koppelen aan dat brute probleem. Die stijging van het water, dijkdoorbraken. En dan Amersfoort aan Zee, daar komt de ijsbeer aan wal. En dan laat hij eigenlijk zien hoe hufterig wij met de wereld omgaan. De ijsbeer pist net zo hufterig in de gracht als wij. Ook bezig zijn. Het moet een gigantische operatie weer zijn. Dat zijn veel van jouw kunstwerken, omdat ze zo groot zijn. Neem eens even mee, wat behelst het allemaal? Want wij kijken naar het eindresultaat. Ja. Maar ja, er is een enorm productieproces aan vooraf gegaan. En heel veel problem solving, denk ik. Dat je de hele tijd aan het meten bent. En hoe krijg je het hierheen? Hoe krijg je het daarheen? Hoe gaat dat? Nou, ik werk al heel lang samen met Job Salzer. En dat is een goede vriend van mij. Dus ik vroeg Job, wil je meedoen? Dit project wat ik net zei, dat is qua budgettering zo spannend dat ik het zelf moest gaan doen. En dat is ook fantastisch, want 1 keer per jaar, 2 keer per jaar probeer ik toch zelf wel echt een beeld te maken weer. Ik ben per slot van rekening beeldhouwer en ik ben graag bezig ook. Maar goed, Job heeft met mij de tekeningen gemaakt, de doorsneden. Dus je maakt een model en dan maak je hem eigenlijk in digitale plakjes. En toen hebben we piepschuim laten komen. En piepschuim met de reden dat eigenlijk voor die ijsbeer staat. Het isolerende van piepschuim vond ik een mooie, een knipoog van ernst ook, zeg maar, in materialisatie. En dat soort details zijn wel heel belangrijk voor mij in werk, dat klopt. En toen zijn we met een hete draad, gewoon 3 weken lang... plakjes gaan snijden uit platen. En die zijn we gaan stapelen en dan krijg je eigenlijk al een grove ijsbeer. En daarna zijn we gaan shapen, zoals dat heet. Met ook weer elektrische draadjes. En dan smelt dat zo heel mooi ja, het is ook heel erg satisfying, zou mijn zoon zeggen, om te doen. En dan sculpt je eigenlijk de ijsbeer uit zijn grove vorm. Maar mis je dat dan niet de rest van het jaar als je zegt dat je eigenlijk niet meer dat handwerk zo vaak doet? Want daar is natuurlijk om te begonnen, dat tactiele van jezelf en materiaal. Ja. Nou, elk schetsontwerp wat ik maak, of elk beeldje of model, dat maak ik toch zelf wel eerst. En daar raak je het aan. Ik heb ook altijd schaalpoppetjes. Dus ik zie het eigenlijk al op schaal. En het is dan gewoon daarna wel een technische oefening om hem uit te vergroten. Dus als je dat 1 of 2 keer per jaar doet, dan is het ook wel goed hoor. Het kost heel veel energie. Je hebt het wel weer gehad. Nou ja, plus we doen 20 projecten per jaar wereldwijd. Ben jij een tactiel iemand? Zou je zeggen dat tast jouw belangrijkste zintuig is, of toch zicht als kunstenaar? Poeh. Want het zijn heel aaibaar. Materialen zijn heel vaak. Ja, nou, en hoofd zou ik ook zeggen. Ik heb een soort van bibliotheek in mijn hoofd met allerlei materialen. Overal waar ik kom, waar ik reis, maak ik foto's, sla ik dingen op en verzamel ik. Want materialen in combinatie met de beeldenis vind ik heel erg interessant. Dat brengt al de eerste laag voor mij altijd aan. Waarom gebruik je bijvoorbeeld dakpannen om een beeld mee te maken? Nou, dat zou dan over iets huiselijks kunnen gaan. Of over bescherming of het aarden van iets. Ik zeg maar, hè, iets bedenk ik nu ook ter plekke. Ik zou nog heel graag met Chinese dakpannen ooit iets willen maken namelijk. En dat onderwerp of het beeld is nog nooit gekomen. Maar dat komt ongetwijfeld. Nou, dat is zoiets wat ik dan in mijn hoofd heb. Uit mijn bibliotheek qua materialen haal. En met de hand, ja tuurlijk, maak ik de modellen. En ik vind het heerlijk om 10.000 keer een slipper vast te hebben. Een touw er doorheen te rijgen en dan langzamerhand zeg maar een beeld gestaag te zien verschijnen. Hoort er natuurlijk bij. Maar zicht is natuurlijk ook de afstand nemen en kijken wat het werk doet ter plekke. Eigenlijk zijn alle zintuigen gewoon heel erg belangrijk bij kunst in de openbare ruimte maken. En gebruiken je ook alle zintuigen, als in dat je ook muziek soms laat horen bij een beeld? Of is het toch dat het beeld voor zichzelf al spreekt? Nee, dat is een mooie. Zo een Stadskokon bijvoorbeeld is een werk wat ik in die break van corona heb mogen en kunnen maken. Samen met het museum in Schiedam, het Stedelijk Museum Schiedam. Daar hebben we in de kerk een enorme kokon gemaakt waar je in kon en gewoon een soort van kon zijn. Prachtig licht door de groene stof. Ik heb vandaag een tasje meegenomen, zag ik dat stof. Daar is de kokon van gemaakt. Daar is de kokon van gemaakt. Maar dat was nog niet genoeg, want toen ik op schouw was, de eerste keer kijken bij een project, was de organiste aan het spelen. En toen dacht ik meteen, wow. Dit moet erbij. Dat moet erbij. Dit geeft echt die laag van die kerk. En omdat je in die kokon, je kwam de kerk binnen zonder dat je de kerk zag. Dus je kwam via de hoofdingang. En dat vond ik zo mooi om de kerk een beetje te ontkennen ook. Ook misschien wat recalcitrant. Maar kwam je in een ruimte waar je je schoenen uit moest doen. En in een soort van tussenruimte, helemaal al groen. En dan kwam je een deur tegen met een spiegel. En dan kon je jezelf nog 1 keer in de ogen kijken. En dan kwam je in de installatie voor de rest waar je lucht en licht en groen en jezelf tegenkwam. En dan begon soms heel subtiel het orgel te spelen. En dan weer heel bombastisch. Dan was het weer stil en hoorde je voetstappen in de kerk. Maar dat geluid was heel, heel belangrijk om die totaalervaring te maken. Wat voor reacties krijg je zoal van bezoekers? Zijn er ook mensen die jou mailen of brieven schrijven of boos worden? Want je gaat iets aan met iemand die iets ervaart. Dat wil je ook. En dat is dus soms misschien heel extatisch van wauw. En soms misschien ook dat ze denken, nou, wat heb jij nou gemaakt? Hoeveel contact heb jij met Fans. Ja, nou, of met mensen die of critici. Ja. Nou, ik krijg geen boze brieven. Ik geloof ook dat mijn werk niet aanstootgevend is of mensen gewoon in het harnas jaagt. Nee, het is heel vriendelijk. Ja, ik hou ook van de fluwelen handschoen aanpak. Je moet mensen gewoon betrekken en een soort van grijpen en daar krijgen. En dan die andere lagen aanboren of in ieder geval ze... Ah ja, dus jij zegt ik moet ze eerst een soort tot me laten komen door juist vriendelijk... iets vriendelijks te tonen en dan pas kan ik meegeven wat ik heb. Een soort inmasseren. Ja, en dat is een bepaalde esthetiek die ik gebruik. In Azië noem je dat kawaii. Schattig. Hè? En dat, kawaii? Ja, ik ken dat niet. Kawaii, ja, dat is een ander woord voor schattig. Poppetjes met grote ogen of zoiets. Dus dat is ook precies waarom jij zo ontzettend populair bent in Azië. Jouw werk is al kawaii, zonder dat je het wist. Nou ja, ik weet het wel. Ik weet het juist heel goed. Maar dat is, ik gebruik bijvoorbeeld... ik heb een serie speelgoeddieren, uitvergrote speelgoeddieren... die ik wereldwijd door de rondslinger. Die zien er ontzettend schattig uit, maar... In zijn bruutheid zijn ze ook heel erg groot. En zijn ze misschien niet zo kawaii als je denkt. Gaan we het zo nog even verder over hebben. Kawaii, ik vind het ook een mooi woord. Maar we gaan nu er even eerst tussenuit. Want de nieuwslezer Ismael de Bruin is hier voor het nieuws van 19:30. NPO Radio 1. Agenten van de Rotterdamse politie worden niet vervolgd voor de dood van een 42-jarige man die vorig jaar in Roon werd opgepakt en overleed. Volgens het OM is uit onderzoek gebleken dat agenten bij zijn arrestatie volgens de regels hebben gehandeld. De man werd bij zijn aanhouding getaserd door een agent en korte tijd later stopte hij met ademen. In Den Bosch zijn 3 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar plofkraken in Duitsland. Ze zijn 19, 26 en 31 jaar oud. Tijdens invallen op 25 plaatsen in onder meer Noord-Brabant, Berkel en Roderijs en Amsterdam nam de politie vuurwapens en drugs in beslag. Amerikaanse universiteiten mogen geen studenten meer toelaten op basis van ras. Dat heeft het Hooggerechtshof in de VS besloten. Het hof zet een streep door het toelatingsbeleid van Harvard en de Universiteit van North Carolina, waarbij er positief wordt gediscrimineerd. En een groep boeren heeft enige tijd de Rijnbrug bij Rhenen met tractoren geblokkeerd. Het ging om zo'n 10 trekkers die het verkeer in beide richtingen tegenhielden. De actie duurde ruim een uur. Inmiddels rijdt het verkeer daar weer. ANWB Verkeersinformatie. Er is nog 1 file over en die staat op de A58 van Breda naar Eindhoven. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk tussen knopen De Baars en Oorschot 7 kilometer. Je hebt daar een 30 minuten vertraging. De weg is dicht, je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is beeldend kunstenaar Florentijn Hofman bij ons te gast. Je kunt hem kennen van de gigantische drijvende badeend die overal op de wereld heeft gedobberd. Maar zijn oeuvre bestaat inmiddels uit tientallen gigantische objecten. Vaak dieren, meestal geëxposeerd in de publieke ruimte. Zijn nieuwste werk is een metershoge ijsbeer die de gracht inpist. Onderdeel van de tentoonstelling Kunst en Zo in Museum Vleehieten in Amersfoort. Ja, onze redacteur heeft het net opgezocht. Het was Vleehieten. We hadden het net over kawaii voor het nieuws. En ik vind dat fascinerend. Wat is dat precies? En hoe komt het dat jouw werk kawaii is? Want jij zei, dat wist ik al. Maar het is dus een soort manier van denken of een soort esthetiek. Ja, in Japan heb je gewoon een hele cultuur. Het woord kawaii is gewoon synoniem voor schattig. En dat mag. Dat is ook leuk aan de Japanners. Mannen lopen daar met telefoons met leuke kleine speelgoeddingetjes eraan hangen. Of die durven dat gewoon. En nou, als je hier de gemiddelde man van 40, zeg maar, in het OV ziet met hangertjes met schattige poppetjes eraan, dan zou je toch vreemd aan kijken. Ja, hooguit Lucky Luke sokken. Ja, ja, precies. Maar aan je telefoon schattige dingen? Nee. Nee, dat doen wij hier niet. Maar goed, dus dat is een bepaalde beeldtaal. En ik wil niet zeggen dat het dat al mijn werk kawaii is. Maar kijk, dieren en beeldenissen van dieren. Want vaak zijn dat werken die ik maak. Of uitvergrote dieren. Die hebben natuurlijk ook iets. Dieren hebben iets schattigs. over zich heen hangen. Ook omdat ze niet kunnen praten, omdat je ze niet helemaal begrijpt. Maar gedrag kun je wel weer relateren aan jezelf. En daar zit voor mij zit een aantal spannende elementen. Het gedrag, maar ook hoe het eruit ziet. En dan probeer ik natuurlijk de vacht op een bepaalde manier te veranderen, gestalte te geven met materialen die we kennen, maar nog nooit zo vaak in repetitie hebben gezien, waardoor het verrast. Voel je je verwant aan een Jeff Koons of aan een Andrew Warhol, die ook met reproductie en normale voorwerpen die je in een soort museale of in ieder geval artistieke omgeving zet, vergroting. Aan wie voel jij je verwant op dit moment? Met je werk? Ik voel me zeker verwant aan kunstenaars en aan makers. Of schatplichtig, laat ik het zo zeggen. Nou, kijk, dat is natuurlijk zeker Koens, die zit in een heel ander soort wereld ook, hè, waarin werk gekocht wordt om waar het ook om geld gaat. Laat ik het zo zeggen. Gaat het bij jou dan niet ook om geld? Nou, ik wilde eigenlijk meer naar een voorbeeld waar ik sinds mijn academietijd al heel erg door gegrepen ben. En door Christo en Jean-Claude. Oh ja. Toen ik dat de werk... De grote impactkunstenaar. Ja, ja. De Pink Islands, volgens mij Surrounded Islands heette ze. Dat was roze stof om een eilandengroep bij Miami. Toen ik die beelden zag op de academie, toen was ik verkocht. Toen dacht ik, ja, wauw. Wow, hoe dan? En als je heel veel energie hebt en je hebt gewoon kracht om dingen te doen en wil, dan kan dat. En daar herkende ik iets. Ik wist nog niet wat, maar ik wist wel dat ik gewoon genoeg energie had om het gewoon in ieder geval aan te durven, om te proberen. En hij heeft natuurlijk de Rijksdag ingepakt. Dat is net een jaar voordat ik naar Berlijn ging voor mijn masters. Dat vond ik wel jammer achteraf. Ik heb het niet gezien. Maar wel documentaires gezien. En laatst toen een documentaire uit was in de cultuurbioscoop in Nederland, ben ik 's ochtends als eerste op de eerste dag er naartoe gegaan. Ik heb hem ook bijna ontmoet voor nog toen hij leefde. Dat is niet gelukt, omdat het hek waar... Ik woon op een voormalig defensieterrein. En toen wij er woonden, toen was het nog half defensieterrein. En dat hek moesten wij met een knopje openen. En die avond ervoor was de onweer, de bliksem ingeslagen op het hek. En ik had de volgende dag in Duitsland een afspraak met hem. En je had een afspraak met Christo en je kon er niet heen. Het hek kon ik niet uit. Oh. En toen hebben we uiteindelijk het hek doorgeknipt. Een paar kettingen. Het was ook heel raar. We hadden net dat pand aangekocht. Ik kende ook nog niet iedereen op het terrein. Er wonen kunstenaars. Het was 7:00 AM, moesten we weg of zo. Jij met je betonnen schaar. Nou, die had ik niet eens. Dus ik heb iedereen aanlopen bellen die ik niet kende. Christo wacht op mij. Ja, nou ja, goed. En uiteindelijk kwam ik een uur te laat en was hij vertrokken. Ja. Oh. Ja, nou, een mooi verhaal. Ja. Maar misschien is het ook beter om je helden niet te ontmoeten. Ja, want ik heb hem in de film of in de documentaire gezien. En het was wel een heet hoofd. Maar dat moet je ook zijn, denk ik. Ja, in hoeverre is jou dat vreemd? Jij moet ook... Ja, ik zit op alle details. Ja, je hebt een heel groot team om aan te sturen. En dingen gaan natuurlijk mis. Dingen gaan mis en daarin verander ik, of ben ik wel anders dan Christo in dat geval, of in dat opzicht. Dingen gaan mis. En waar mensen werken, moet je ook kijken wat er echt mogelijk is en wat er nog haalbaar is. En waar je mensen kunt uitdagen om toch datgene te maken waar jij aan zit te denken. Maar hoe reageer jij dan? Stel, een heel dierbaar project dreigt echt mis te gaan doordat iemand fout heeft gemaakt. Blijf je dan heel rustig? Of komt er dan toch een kleine Christo in je naar boven? Nou ja, eerst praten gewoon en luisteren. Kun je een voorbeeld geven van iets wat bijvoorbeeld echt een keer goed mis is gegaan? Nou, op dit moment, vanochtend om 7:15 begon het. Dan is China al een poosje wakker. En ik ben mijn solo-expositie aan het inrichten in Shanghai. In het Celebrate. Ja, Celebrate More. In het Powerlong Museum in Shanghai dus. En daar zijn ze nu alle werken aan het fine-tunen. En dat gaat niet allemaal even goed, omdat het... dat gaat anders dan in Nederland. Dus daar begint het al. Dus je moet iets meer rust hebben. Het komt altijd goed, maar wel op het laatste moment. Maar dan moet je, omdat het op het laatste moment vaak gedaan wordt, moet je wel zelf 3-4 stappen voor zijn. Omdat de tijd anders te kort wordt op het laatst. En dat is iets waar ik dan heel erg op voorsorteer. Dus wel tijdig aan de bel probeer te trekken. Maar het is heel veel reageren, zeg maar. Dat moet wel rustig. Als je boos gaat worden, dan houd het op. Hoe zit het dan met toch ook culturele misverstanden? Ik denk toch meteen aan Lost in Translation. Die geweldige film met Bill Murray en Scarlett Johansson. Ja. Jij zult vast ook enorme misverstanden gehad hebben. Want jij werkt veel met Aziatische landen. En dan ook met grote organisaties die jou vragen om werk. Ja, je moet eerst een Suntory whisky met elkaar gaan drinken. En dan komt het altijd goed. Hè? Dat is ook echt zo. Of wat drink jij meestal? Nou ja, in die film doen ze dat. Suntory whisky. Hij moet doe jij dan om te ontscherpen? Eten. Je moet veel eten met elkaar. En luisteren. Praten. Uiteindelijk, iedereen wil hard werken. Dus daar ligt het echt niet aan. Het is vaak gewoon dat je elkaar dat je op een andere manier werkt. Dus je moet, denk ik, gewoon heel rustig in elk project weer kijken. Gaat dit, hoe gaat dit? Wat voor plan zitten ze? En hoe kan ik dat bijschaven? Dus het is fantastisch om te doen. Want het is werken met mensen en het is werken aan je beeld. Je weet wel wat je voor ogen hebt. Maar het is wel heel rustig ook weer modelleren in en met mensen. Is het soms ook komisch, de misverstanden? Ja, soms wel. Nou zit ik heel hard te denken of ik een paar voorbeelden heb. Maar dat ook wil je dan niet. Nu bijvoorbeeld bij de solo-expositie zit Anoushka. En dat is een Nederlandse. En dat is de curator. Daar heb ik een hele goede aan bijvoorbeeld. Dus daar hoef ik maar een paar zinnen mee te wisselen op de app. Maar het grappige is, zij staat dan weer in het museum naast Kevin. En dat is mijn producent. En die doet alleen maar als ik iets zeg dat het moet gebeuren. Dan zitten ze naast elkaar gewoon te appen naar mij. En dan app ik weer terug. Dat... Oh, want Kevin is dan Aziatisch en daar ben jij de baas voor. Ja, precies. Ja. En dan zeg ik, het is goed, Kevin. En dan tegen Anoushka een duimpje, het is goed gekomen. Ja, precies. Hij doet het. Terwijl ze naast elkaar zitten. Terwijl daar. Ze naast elkaar staan. Ja, dat heeft toch ook met wie zegt wat te maken. En ben je altijd zo'n doener, zo'n ondernemer, een grote denker geweest? Jij denkt dus, het kan en ik ga het doen. Je ziet Christo en dan gaat een soort vlam aan. Grote dingen, risico's nemen. Dat kan ik, dat wil ik. Was je altijd al zo'n lefgozertje? Ja, ik denk het wel. Maar ook gewoon heel erg naïef. Dus ook, we hebben, wat ik vertelde, een gebouw gekocht op een voormalig defensieterrein. Veel te groot, maar toch gedaan. En ja, 6 jaar later, een fantastische plek. Maar en heel veel verbouwd. Maar ook met werk, je moet gewoon doen. Anders gebeurt het niet. En op de academie tekende ik al groot met model tekenen. Was het met alles groot? Ja, want ik bedoel, klein. Ik heb grote handen ook. Dus, dus dat kleine, dat vind ik wel heel leuk om te doen in modelletjes. Omdat daar zit ook weer heel veel repetitie en aandacht in. En dat is ook in het grote. Daar heb je ook heel veel aandacht voor nodig. Kijk, soms moet ik gewoon 10.000 keer een plastic zak knopen op een voetbalnet. Om een prachtige huid van plastic zakjes te maken voor een werk bijvoorbeeld. En dan zou je na 2000 zakjes kunnen zeggen, ja, ik heb het wel gezien. Maar mijn glimlach wordt alleen maar groter door het langer te doen. Van, zie je, dit kan ik. En had je dat dan als jongetje ook al? Dat je zo heel gefocust je projectjes had waar je dan mee bezig was? Ja, denk het wel. Ja, ik schilderde elke zomer bij mijn ouders in de achtertuin. En dan ging ik mijn eigen schilderijen opspannen. Ging naar de markt om canvas te halen. Heel doelgericht. Gewoon, als je wil schilderen, moet je dat dus zelf regelen. Ik was 12 toen ik begon te schilderen in de achtertuin van mijn ouders. Zelf latten kopen en een frame timmeren. Je had geen voorbeeld, dat deed je dan uit jezelf. Ja. Uiteindelijk bij de eerste kromme heb je wel door dat het anders moet. En dan kijk je eens wat. Hoe een schilderij aan de achterkant eruit ziet. Probeer je dat na te doen. Ja. En wat voor gezin was dat waar jij dan achter in de tuin zat op je 12e met je schilderij opspannend? Ik ben opgegroeid in een gezin met 4 kinderen. Ik was de tweede. Met een moeder en een stiefvader. En die lieten me totaal vrij. Platteland, vlakbij Emmen. En kon je gang gaan. Ja, en dat was ook mijn moeder. Die vond het allemaal prachtig. En die wilde vroeger zelf naar de academie. Maar dat ging in die tijd niet. Die moest de verpleging in van haar ouders. Die heeft mij dat altijd gegund. Maar ik ben een andere generatie, hè? Net als jij. Onze ouders gunden ons alles. Mm-hmm. Dus die vrijheid heb ik dan wel gehad. Maar bemoeide zich ook niet echt met me, wat ik deed. Dus ik vond daarin mijn eigen vrijheid en ook mijn eigen doelen. Maar ik wilde inderdaad wel alles uitproberen. En ik was niet bang om gewoon iets fout te doen. En je hebt op je 12e een documentaire van Karel Appel gezien. Die een grote indruk op jou heeft gemaakt. Ging dat aan dat schilderen vooraf? Of was dat min of meer gewoon in dezelfde tijd? Nee, dat ging ik zag dat. Jij ging schilderen naar aanleiding van die documentaire? Ja, ik zag een documentaire op televisie. Daar stond hij in zijn atelier met een assistent. Nou, dat vond ik al helemaal waanzinnig. Dat een kunstenaar een assistent had. En die gaf hem zijn palet aan met ontzettend veel olieverf erop geknepen. En dat schoof hij dan in één beweging ook weer op het doek. En op een gegeven moment ging dat niet snel genoeg. En dan zat hij met tubus rechtstreeks op het canvas. En toen dacht ik, wow, en hij weet ook nog wat hij doet ook. En het ziet er ook nog echt fantastisch uit. Wist ik veel wat cobra was en wat de gedachte daarvan was. Maar ik vond het ook nog mooi. En dat heeft mij wel echt gericht. En waar ging het je dan om? Is het de vrijheid of de woestheid of de autonomie? Wat ging er aan dan bij jou op dat moment? Dat waren een heleboel dingen eigenlijk. De vrijheid om te kunnen creëren. Een assistent te hebben die je hielp. Dus dat je niet alleen was. En ook zo'n enorm atelier. Ik vond het ook heel romantisch. Dat plaatje zag ik wel voor me als de toekomst. Als ik dan even zo optel, je woont op een legerbasis nu met heel veel ruimte. Je hebt assistenten en je bent eigenlijk ook voor een groot deel de aanvoerder en de manager ook van je enorme projecten. En je bent economisch zelfstandig, dan ben je best dicht bij dat beeld van toen gekomen. Ja, alleen ik schilder niet. Het was leuk. In mijn eerste jaar kunstacademie, toen kreeg ik te horen, maar Florentijn, jij kunt helemaal niet schilderen. Maar accepteerde je dat in eerste instantie wel? Ja, kijk, zo'n kunstacademie, dat is natuurlijk een opleiding waar je binnenste buiten wordt gekeerd. En daar gebeurt heel veel in een paar jaar. Dus het werd ook niet zo lomp gezegd. Ik breng het nu even heel kort door de bocht. Maar het was wel iets waar ik wel iets mee kon. Ze hadden het over manierisme en over dat ik gewoon mezelf herhaalde in een trucje. Kijk, ik schilderde vanaf mijn 12e zonder ook maar les te hebben of wat dan ook. Ik deed gewoon wat ik leuk vond. En ik verzon daar verhalen bij en ik fantaseerde onderwerpen en dat schilderde ik. En dat was een bepaalde stijl en dat ontwikkelt zich natuurlijk wel een beetje, maar heel kinderlijk. Ik ben daar wel met al dat werk aangenomen op de academies. En uiteindelijk voor kamp gekozen. Maar in kampen lieten ze me wel zien dat studeren in de kunst niet gaat om een succesvol schilderij te maken dat er lekker uitziet. Maar dat het om heel veel andere aspecten gaat in dat werk. En eigenlijk was dat de beste les die ik ooit heb gehad. Niet schilderen, maar dat had ik niet zien aankomen. Dat was niet mijn focus. Ik wilde gewoon schilder worden. Maar beeldhouwen, die wilde me wel, de afdeling. En heel graag zelfs. In dat beeld houden kon ik mezelf wel ontwikkelen. En moest ik ook weer vanaf onderen beginnen en ontdekken. En eigenlijk sterkte dat alleen maar. En wat zagen die docenten die dachten, nou, het is geen schilder, maar het is wel een beeldhouwer. Wat zagen die dan in jou of je werk toen? Nou, ik denk in bijvoorbeeld die terrasstapeling van stoelen en tafels. Dat was puur beeldhouwen. En ook letters leggen in een winkelstraat. Dat had niks met schilderen te maken natuurlijk. En schilderen is ook studeren. Hè? Dus vormen, taal, je handtekening, je medium, je toets, je onderwerpen. Het concept. En ik was er helemaal niet zo mee bezig. Ik was meer een conceptuele kunstenaar. En dat paste veel meer bij beeldhouwen. Uiteindelijk geloof ik dat ik ook niet 100% afgestudeerd ben op beeldhouwen. Maar hoe noemen ze dat? Mixed media. Een performer misschien bijna. Nou ja, alles zit erin. Mm. En als ik dan nu kijk wat ik doe wereldwijd. Dan is dat ook precies hetgeen wat ik heel tof vind. Is jouw werk geëngageerder geworden in de loop van de tijd? Ook omdat je zelf ouder wordt en wellicht reflectiever? Nee, dat is het altijd wel geweest. Ja, ik denk steeds minder misschien. En af en toe weer meer. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld nu zo'n ijsbeer, dat is heel duidelijk heel geëngageerd met klimaatproblematiek. En ja. Er zijn ook... Ik zeg daarmee niet dat je andere werk niet geëngageerd is, maar hier is het echt heel duidelijk. Ja. Kijk, jij exposeert natuurlijk in de publieke ruimte, dus je krijgt ook, in de afgelopen 20 jaar, steeds meer te maken met die publieke ruimte, die verandert, die door klimaat als onderwerp gewoon ook bezeten is, omdat het zo verschrikkelijk is wat er gebeurt. Dat moet toch ook invloed hebben op jouw werk? Ja, maar ik denk dat ik zeker in het begin, toen ik net afgestudeerd was, dat ik heel geëngageerd was in dat ik deed weken over het concept fine-tunen. En het moest wel allemaal kloppen. En er moesten echt meerdere lagen inzetten, anders klopte het werk niet voor mij. Ja. En dan pas kwam materiaal ook als een laagje erbij en de esthetiek en de vorm. Misschien bedoel ik meer maatschappelijk geëngageerd, als in met de grote thema's van de tijd nu, omdat je daar in de publieke ruimte gewoon niet onderuit komt. Ja, nee, maar dat heeft er ook altijd al in gezeten. Zeker zo'n project als de Bad Eend. Dat wordt vaak nog niet helemaal begrepen. Dat is een katalysator. Die laat gewoon zien wat er daar speelt. In Chili lag het werk voor het martelschip van Pinochet. Mensen stonden te huilen op de kade. Gewoon waanzinnig. Gewoon om dat los te zien komen bij het publiek. Ja. Die eindelijk een soort van verlichting voelde. Nu het zicht op dat schip was verdwenen. Het werd geblokt door een vriendelijk, glimlachend, dobberend badeentje. Ja. En Saint-Nazaire, de eerste en 32 meter hoog, de hoogste ooit gemaakt, lag het voor een bunkercomplex die Hitler had laten maken voor zijn blitzkrieg naar Engeland. Wat overigens nooit gelukt is, maar waar de mensen in Saint-Nazaire wel al jaren mee in hun maag zaten met dat enorme blok beton in die haven. Inmiddels is dat heel mooi in een cultureel centrum omgetoverd. Maar die badeend die onttroonde eigenlijk dat die geschiedenis en die liet dat anders resoneren. En dat is dan alleen nog maar de badeend. Maar al mijn werken, zo'n stadskokon, dat laat je helemaal in jezelf weer kijken en zijn. Wordt dat genoeg gezien? Zeker. Ik denk dat de hoe geëngageerd het is, bedoel ik, hè? De verhalen erachter. Dat denk ik wel, ja. Maar goed, ik toets dat natuurlijk niet bij de bezoeker of bij de kijkers. En dat gaat ook te ver om iedereen te bevragen op straat wat hij van mijn werk vindt. Maar wat ik wel zag, de Beukels Blauw, dat is eigenlijk het werk waar ik mee ben doorgebroken. In 2004 heb ik een pandenreeks van... ik geloof 25 panden van top tot teen helemaal blauw geschilderd. Dakpannen en antennes in kluis. En hele mooie kleur blauw. Alsof de lucht eigenlijk al doorgetrokken was. De pandenreeks zou gesloopt worden. En het was een 1900 bouwstijl, architectuur. In Rotterdam Centrum, naast het Centraal Station. Het was eigenlijk zo mooi, maar het was eigenlijk een kind van de rekening van stadsontwikkeling. Eigenaren die al hoorden dat ze uitgekocht zouden worden, hun huis lieten verschitteren, zeg maar. En uiteindelijk junks erin kwamen. Anti-kraak. Dus, kraak. Het was eigenlijk een doorsnede van stadsproblematiek en stadsvernieuwing in een notendop. En toen vroeg de gemeente of ik iets wilde gaan doen met die panden. Of ik een schutting met graffiti-kunstenaars kon regelen. En toen zei ik nee. Dat gaan we niet doen. Maar dat werk, hoe simpel een paar micron verf ook is op zo'n façade. Dat was zo gelaagd, dat raakte alles aan. Dat raakte aan dat het weg zou gaan, dat je er nog één keer naar kon kijken. Het liet gewoon esthetisch zien hoe de architectuur eruit zag. En daarnaast kwamen er allemaal mensen foto's maken. Jules Deelder, popbandjes, bruiloftreportages. Iedereen liet zich daarvoor fotograferen, omdat het zo sterk was. En, zo'n mooi beeld. En mooi. Poëtisch. Als ik s'avonds uit de kroeg kwam, dan fietste ik ook expres om hem ook in het donker te zien. Want was hij nog serener of zo. Het was heel mooi en verstillend. En dat raakte je als mens ook. En ook als kunstenaar zelf weer. Dus ik... Ja, het raakt altijd wel zaken aan. En uiteindelijk, it's in the eye of the beholder. Uiteindelijk, iedereen vindt wel een manier om te connecten met werk. Ja, op zijn eigen manier. Op zijn eigen manier. Nog één vraag voor we naar de tegel gaan, want we lopen tegen het eind van de uitzending. Wat gebeurt met al die mooie werken als ze hun tijd gediend hebben in de openbare ruimte? Heb jij een soort opslagplaats of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik probeer altijd werk te maken dat een plek vindt. Als het tijdelijk is, dan bijvoorbeeld de flip-flop monkey, de Braziliaanse teenslipper-aap. Mm-hmm. Daar hebben we alle teenslippers aan het publiek gegeven nadat het klaar was. Er lopen nu mensen met de aap aan hun voeten. Ja, ja. En op Schiermonnikoog hebben we enorme grote vleugels gemaakt van hout. Want, concertpiano's, ja. Want hout is goud op een eiland. Dus dat heb ik weer aan... We hebben het gemaakt bij de boer toen. Toen heb ik de boer al het hout geschonken. En die heeft daar weer vogelhuisjes van gemaakt. Ja, zo probeer ik wel met materiaal om te gaan. En dat toch wel weer op een mooie manier terugkomt. Wat kun je beter hebben dan dat er leuke Brazilianen met jouw kunstwerk aan hun voeten samba aan het dansen zijn? Ja, dat is een prachtige gedachte, toch? Ja. Zeker in een stad zoals São Paulo, Concrete Jungle. Daar moet je ook wel een beetje feest hebben. Zeker. Je had je eigen stift meegenomen, wat goed uitkwam, want we waren onze stift kwijt. Wat ga je op de tegel zetten? Ja... Twijfel je nog? Nee, ik had een hele mooie gedachte en het blijkt maar weer dat... Moet er wel een beetje door, anders kun je hem niet meer formuleren. En ja, dat zou jammer zijn. Kijk. Praat. Luister. En maak verhalen. Bij deze. Dankjewel, Florentijn. Heel leuk dat je er was. Lieve luisteraars, dit was Kunststof. Vandaag met beeldend kunstenaar Florentijn Hofkamp. De tentoonstelling Kunst en Zo is van 8 juli tot met 19 november nog te zien. Straks 5 dagen met Jo van Egmond. Een hele fijne avond. Morgen is het bureau Misdaad op deze zender. En maandag zijn we weer met de biograaf van Ronnie Flex, Leon Verdonschot. NTR. Speciaal voor iedereen. Een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. €10.000 netto per maand, 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren.